ความรักที่มีขึ้นในใจรู้สึกดีๆและเหมือนนาทีนั้นจะยาวนานรักของเรายังใหม่ยังไม่เก่าเลยเหมือนวันเดิมที่เคยทำอย่างนี้แม้ว่าเราจับมือกันครั้งใดก็สุขใจทุกทีไม่เคยจะมีสักทีที่เสื่อมคลายจะนานเพียงไหนจะพ้นไปกี่ปีขอได้อยู่ใกล้ๆกันก็ยังคงรู้สึกเดิมอย่างนั้นมันยังคงเหมือนเพิ่งรักกันไม่เปลี่ยนไปเลยจะกี่ครั้งฉันรักเธอมากเท่าไรจะวันนี้หรือจะวันไหนยังซึ้งในความหมายที่ดีๆรักของเรายังใหม่ยังไม่เก่าเลยเหมือนวันเดิมที่เกิดเป็นอย่างนั้นแม้จะเคยบอกไปว่ารักเธอบอกเธออยู่ทุกวันก็ยังเป็นคำดีๆจากในใจนานเพียงไหนจะพ้นไปกี่ปีขอได้อยู่ใกล้ๆกันก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมอย่างนั้นมันยังคงเหมือนเพิ่งรักกันไม่เปลี่ยนไปเลยบอกไปว่ารักเธอบอกเธออยู่ทุกวันก็ยังเป็นคำดีๆจากในใจจะนานเพียงไหนจะพ้นไปกี่ปีขอได้อยู่ใกล้ๆกันก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมอย่างนั้นมันยังคงเหมือนเพิ่งรักกัน